Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Drop de enkelte aktier og læn dig passivt tilbage i markedet og bliv belønnet med et nemt og billigt afkast. Sådan tænker næsten 50% af det amerikanske marked, og europæerne herunder, også danskere i de seneste år, også blevet stærkt begejstret for de passive investeringsfonde. Den begejstring deler dagens gæst, Lars Krøyer. Godmorgen og velkommen til dig. Mange tak. God formiddag. Du er tidligere hedge fund manager, nu er du investor og blandet forfatter til bogen Investing Demystified, How to Invest Without Speculation and Sleepless Night. Det er rigtigt, ja. Meget besnærende, kan man sige. Men du ligner så en, der ikke har sovet i nat, kan du sige. Oh, det kan I se på vores Facebook-side. Nej. Lars Krøyer, bare indledningsvis, hvorfor rykker du selv fra enkelte aktier og ind i indeksfonde og indeks? Jamen, det er jo ikke... Nu snakker jeg ikke så meget om, hvad jeg selv gør nødvendigvis, men jeg synes, det er en... Det er egentlig en ret åbenlyst tanke, men det er min overbevisning, at langt, langt de fleste mennesker har ikke en jordisk chance for at slå aktiemarkedet, gøre det bedre end aktiemarkedet, eller finde en professionel investor, der kan gøre det for dem, efter de meget høje gebyrer, mange af dem tager. Og så kan man sige, hvis du når til den konklusion, hvilket er en meget rimelig konklusion for mange mennesker, så hvad skal man så gøre? Man skal jo ikke proppe pengene under hovedpuden. Og derfor... Eller sætte dem i banken. Eller sætte dem i banken, men man skal, der er nogle ting, der giver enormt meget mening, og det er at investere enormt bredt og enormt billigt og skatteeffektivt, og hvis man gør det, så kan man rent faktisk sove bedre, end man ellers skulle gøre i hvert fald. Så det er egentlig så simpelt, som beskeden kan gøre, og vi kan selvfølgelig gøre den mere kompleks end som så, men det er et starting point. Vi folder det ud i løbet af de næste 50 minutter, Lars Krøyer, og laver os med en how-to, hvis du vil have en passiv investeringsstrategi. Vi skal i dag også omkring Tom Hårgaard sidste programmet. Om små 10 minutter, så får vi fat i John Stihøj, der er ved at kigge på dagens regnskab, som er fra Danske Bank. Vi åbner markedet, Philip Gunst, halleluja, i USA i går, fang op i nye højder igen. Netflix satte sig selvfølgelig lidt oven på regnskabet, ikke så meget, som vi havde regnet med. Hvordan åbner vi her i Danmark oven på det? Jamen, vi er nede med 0,5%, hvilket dog primært skyldes, at Danske Bank falder med 6,5% fra start af efter deres regnskab, hvor de kom ud med en bundlinje på 9,1 milliarder for det første halvår. 12% lavere end konsensus i markedet, eller 12% lavere end hvad det var sidste år. Mm. Ellers er der egentlig ganske fine tendenser, når det falder lidt tilbage, efter den steg lidt på mystisk vis i går på de her meldinger om bøder. Og samtidig så fortsætter Genmap lidt op, efter at de jo kom med, eller Johnson & Johnson kom med salgstallene i går for Darcelix. Vi piskede jo en stemning i går i studiet sammen med Helge Larsen, der har haft Genmap i lang tid, og hvor vi sådan stod og lagde op til det regnskab, netop der skulle komme for amerikanske Johnson & Johnson, som jo sælger Darcelix det landet over middagstid. Og det var fantastisk. Ja, det var i hvert fald, bedre end forventningerne. Så Genmap er over 1100 igen, 1120 her til morgen, så det ser ganske godt ud. Samtidig så, hvis vi kigger mod vores naboer ovenfra, vores kære svensker, så er der en del regnskaber også der. Ericsson, som jo har været en presseaktie længe, stiger med 8% efter at have slået konsensus i markedet. Leo Vegas, som jeg har i min portefølje. De nye indkøb inden for bettingindustrien. Ja. Stiger 9% her til morgen efter at have været ude, og det man kalder vinstvarne i Sverige, som jo er en omvendt, hvad kan man sige, gevinst, hvad hedder sådan noget på dansk egentlig? At de går en profit warning. Profit warning, ja, det er så lad os bruge det engelske term, lige præcis. og den stiger 9% her til morgen forud for deres kultur. De rejser fladet på en positiv note. Præcis, flere gaming-aktier, Evolution Gaming, også kommet med regnskab, stiger 13%, og så er der Modern Times Group, som vi nok primært kender fra TDC-affæren, som jo... glippet i sidste øjeblik, den falder 11% på et lidt dårligere regnskab end forventet. Der er heftig volatilitet i enkeltaktierne, Philip Gunst, selvom vi har en sommerperiode, volumen er fæset lidt ud af markedet, men det giver så plads til, ja, kraftige svingninger. Det må man sige. Det er godt nok nogle volatile dage, vi har haft med regnskaber, og det vidner jo også lidt om den nervøsitet, der er i markedet, at dem, der ikke leverer, de får et ordentligt rap over nallerne, som I kan se det med Danske Bank og Modern Times Group her i dag, men også for eksempel Netflix, som jo egentlig leverede et dårligt regnskab i går, startede. Altså det, som investorerne jo bed mærke i, det var, at de fik 1 million færre abonnementer, end de havde lovet. De fik 4 millioner nye i stedet for 5. Ja. Ja, og aktien faldt 15% fra start af og endte nede med 5%, så dem, der var kloge at købe lige åbningen, det var i hvert fald dem, der kom bedst ud af det i går. Men, men vidner jo lidt også om den styrke, der er i Netflix, at til trods for, at de endelig kommer med et regnskab, der skuffer, så leverer aktien alligevel så nogenlunde og falder kun med 5% sammenlignet med, at det ser ud til at være katastrofalt fra starten af. Mm. Men altså, fangeaktierne Facebook, Amazon, Netflix og Google rykker altså stadigvæk deropad, selvom det er lidt der, vi går og lurer efter en korrektion, der ligesom kan ja, trykke os lidt nedad. Men altså, Amazon så jeg op med 60% år inden for det sidste år, og Facebook op med 20%. Netflix, hvad har de præsteret det sidste år? 100? Ja, plus 100%. Ja, den faldt så tilbage i går, så det er nok kun 75% nu, men det er jo også en chat. Jeg tænker lidt de her hurtige ryk frem og tilbage, og i det svenske, hvordan ser det ud i vores kære kollega Lars Perssons portefølje? Der har været gang i den de sidste par dage, det skal jeg da lige love for. Det sker altid, han tager på ferie, ja, så sker det. Det har ellers været småkedeligt, skulle jeg ellers sige de sidste mange måneder, men han er oppe med lige over, ja, det er omkring 5% nu for året, men de sidste dage har der godt nok været nogle svingninger. Schibsted i går endte oppe med 11% i hans portefølje, falder så godt nok 4% i dag. Modern Times Group har han jo også, den falder 11%. Og så har han Lifco, der er oppe med 8%, så der er godt nok gang i den for tiden i hans portefølje. Der sker ikke det store i Lars Svendsens, desværre. Han er stadig nede med en 6%, sådan som jeg lige kan lure det, 6-7%. Volatile tider i Perssons portefølje, og vi har altså for alvor fået hul på halvårsregnskaberne. I går var det altså Johnson & Johnson i relation til Genmap, og Genmap, som altså, der er tur i den, når man taler salg af deres Alex-produkt. Hvorfor står du og griner mig? Det er bare, jeg kom til at gå ind på min egen portefølje, og så jeg, hvor godt det så ud, og så tænkte jeg bare... Del det med os, Philip Gunst. Jamen, jeg er op 2% bare til. I dag. Ja, ja. Så jeg er op med 17,5% nu for år. Sådan der. Regnskaber i dag, altså Danske Bank. Vi skal have fat i John Stihøj fra Aktieinfo for at høre hans kommentar til det. I USA i dag, der lander blandt andet American Express, IBM, skulle også komme. John Stihøj, godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Ja, godmorgen og tak for det. godmorgen. Danske Bank. Hvis vi ser bort fra hvidvaskningssagen i Estland indtil videre, hvordan kommer Danske Bank så ud her til morgen? Ja, for det første er det lidt svært at se bort fra den sag, men ellers må man sige, det er absolut til den svage side. Det, der trækker mest ned, det er sådan set der er et betydeligt fald i handelsindtægterne. Og det er jo sådan en post, som ikke nødvendigvis skal komme fremadrettet. Så man kan sige, at den underliggende drift ser egentlig okay ud, men det er så handelsindtægterne, der simpelthen trækker betydeligt ned. Ikke? Og så det, der så også redder det lidt, kan man sige, det er, at de laver en positiv nedskrivning på 377 millioner kroner. Det tal, det var så positivt sidste år på 231 millioner kroner. Så nettoresultatet der på 4,2 milliarder her for andet kvartal, det er jo betydeligt under sidste år. Og ja, det er absolut et svagt regnskab. Mm-hmm. Så kan man så sige, at det fald, der kommer i kursen i dag, ja, det er nok berettiget. Måske lidt til den store side, at den skal falde 6,5% på regnskab. Den er jo allerede faldet en del. Men det er ikke en aktie, som jeg mener, man skal skynde sig ud og købe, medmindre man er daytrader og tror, at den kan lukke lidt, lidt bedre sidst på dagen. Ikke? Mm. Men vi er nødt til at tale om det der hvidvasksag, fordi det er jo ret interessant, at de i regnskabet jo sådan set skriver, at deres forløbige undersøgelser åbenbart viser, at det, de har tjent på de her hvidvasktransaktioner i perioden 2007-2015, det er 1,5 milliarder kroner. Og det har de så også skrevet i regnskabet, at hvis det viser sig, at Danske Bank har gjort noget forkert, jamen så vil de penge blive returneret til samfundet, til samfundsgavnlige tiltag. Det er jo sådan set indirekte, at de siger, jamen, det er, vi har gjort noget forkert, og det bliver åbenbart det her beløb her, ikke? Okay. Mhm. Så det er jo sådan lidt specielt, at inden at undersøgelsen egentlig er afsluttet, så er de allerede ude at sige, jamen, det bliver nok det her beløb her. Men det er jo gennemgående et svagt regnskab. Mm, og det er jo til september, at det Danske Banks undersøgelse af deres egen sag, den kom på bordet indtil da. Har de jo ligesom været tavshed, kan man godt sige. Der er så blevet fyret lidt på chefgangen, undtagen Thomas Born, som så stadigvæk sidder der selvfølgelig. Men du siger altså, her i regnskabet, der ligger der en undskyldning, er det, vi skal kalde det? Ja, det synes jeg, det er også, det er en undskyldning, men det er også indirekte en indrømmelse af, at der åbenbart er sket noget, ikke? Ja. Det omvendt, må vi så også lige sige, at hvis det viser sig, at de skal give de her 1,5 milliarder kroner til godkørende formål, så må det også komme til at belaste regnskabet fremadrettet. Men det bør jo sådan set være inde i kursen nu, for nu kender vi den information. Men 1,5 milliarder kroner, var det tal, du sagde, John Stihøj? Ja. Det er jo ikke særlig meget i forhold til den bøde, man taler om, som måske lander hos Danske Bank. Det kan jo være alt fra 2 milliarder til 30 milliarder kroner. Lige præcis. Og det er også derfor, man ikke skal have travlt med at købe aktien, sådan den måske lige umiddelbart kan se interessant ud efter et fald her i dag på 7%. Mm. Fordi du aner ikke, hvad den her sag den ender med. Men det er klart, at Danske Bank forsøger selvfølgelig fra deres side at bidrage bedst muligt til, at de kan vise, at de har i hvert fald bidraget positivt til at få afsluttet den her sag, således at den bøde, der måtte komme, den bliver så lille som muligt. Ikke? Yeah. Men det er en møgsag, ganske enkelt. Du sagde det. Ja, og hvad kan vi sige? Det er klokken 14.30, at Thomas Borgen og deres finansdirektør i Danske Bank, Morten Mosegaard, som vi hedder han, at de inviterer til conference call, hvor at analytikerne de kan stille spørgsmål til ledelsen. Det skal også blive interessant at se, hvilken reaktion der kommer på aktien efter det kald overstået. Skal du lidt med på den, hr. Stighøj? Nej, det skal jeg nu ikke. Altså, jeg har ikke specielt interesse i banken, så det vil jeg ikke sidde og bruge tid på. Må jeg spørge dig om en ting? Men, altså, de skal lave noget overbevisende for, at de ligesom kan få genskabt noget interesse for aktien og tillid. Der er tvivl om analytikerne, de skal ud og nedjustere deres estimater for aktien. Ja. Må jeg spørge om en ting? Har du fået sådan interesse for Nordea så? Ja, det har jeg. Ja. Jeg nævnte jo i mandags, at jeg burde vente til regnskabet kom, men jeg kunne ikke vente. Jeg købte en halv position i går i Nordea. Altså, jeg skrev ud til vores kunder, at vi forventer egentlig et godt regnskab fra Nordea, når det kommer i morgen. Men for at være på den sikre side, så købte vi kun en halv position med henblik på, og så købte en yderligere en halv position, når regnskabet er kendt. Så det er sådan lidt half right, half wrong. Og indtil videre så trækker Danske Bankregnskabet i dag, det trækker jo så desværre alle de danske banker med ned. Ja. Men generelt kan vi jo sige, at vi har fået nogle rigtig, rigtig flotte regnskaber fra de svenske banker. Svensk Handelsbank i dag og Swedbank, ja. Rigtig gode regnskaber. Og Nordea er jo ikke en dansk bank, det er jo en svensk bank. Mm. Eller skandinavisk bank. Så jeg tror faktisk, der kommer et godt regnskab frem i morgen. Men jeg køber ikke den anden halvdel i dag. Altså nu venter jeg til regnskabet er kendt, og hvis den så stiger i morgen, jamen så må jeg så give lidt ekstra for den. En anden ting, vi taler om mand, altså du var med os, John Stighøj, det var Gomspace, som du har handlet i, og som Philip Gunst her i Millionærklubben har hentet ind til sin portefølje. Det var mand, der du handlede der, Philip, yes. Der havde vi en lidt snak om, at den her nye finansstruktur, den var der sådan lidt, den kunne vi ikke rigtig gennemskue. Du har så haft en snak med deres finansdirektør i Gomspace, efter vi havde dig med her. Kunne han berolige dig lidt? Jamen, det kunne han. Men de indrømmer så også blankt selv, at aftalen er speciel, og det er svært for dem sådan set at forklare det på skrift, hvordan den ene skal forstås. Men det er jo selvfølgelig det skriftlige, vi er nødt til at forholde os til, ikke også? Men det, der er det vigtige, det er, at de har sikret sig en finansiering på 300 millioner svenske kroner. De har ikke trukket på kreditten endnu. Men hvis de gør det, så det beløb, de trækker, der bliver der udstedt et gældsbrev til debitor til 0% i rente. Og det vil sige, at debitor stiller pengene sådan set kvitterfrit til rådighed. Men det gør de selvfølgelig ikke helt, fordi det giver dem så også en ret til at konvertere det gældsbrev til aktier. Mm-hmm. Hvis de gør det, så vil det selvfølgelig udvande de bestående aktionærer. Men for at imødegå udvandingen over for de bestående aktionærer, så vil der også blive udstedt det, der hedder warrants til de bestående aktionærer. Det vil sige, at vi andre får også mulighed for, som afhængig af, hvor mange aktier vi har, så får vi også mulighed for at købe ekstra aktier i Gomspace. Men det sker til en præmie på 30%. Altså, vi skal give 30% mere, end kursen er på det tidspunkt, hvor vi får warrantsen. Mm. Og det lyder jo ikke til at være nogen god idé, med mindre at kursen kommer til at stige mere end 30%. Og det vil sige, at så vidt jeg kan forstå den her aftale, så er den så til at strække rigtig spændende sammen, fordi det er kun til gavn for både debitor, selskabet selv og de bestående aktionærer, hvis kursen stiger. Og det er, fordi alle har en interesse i, at den her kurs, den skal komme til at stige over tid. Mm-hmm. Så jeg synes, den er blevet vendt om fra, at man ligesom sagde, at det her det er meget, det var noget, der kunne risikere at udvande de bestående aktionærer betydeligt, så er det faktisk lige modsat nu her. Vi bestående aktionærer får også mulighed for at være med. Mm. På lidt på lige fod med DB, så han får godt nok mulighed for at købe de her aktier med først med en discount på 8%, og så derefter plus 30%. Hvorimod vi andre, vi skal købe den plus 30%. Men det er ikke noget, vi skal ud og købe, det er en rettighed, vi får. Altså en warrant, det er jo bare, at vi får en warrant per aktie, vi har. Og så kan vi sige, jamen dem kan vi gå ud og sælge, hvis der er en pris på warranten. Eller også så kan vi sige, jamen jeg har en mulighed for, hvis kursen den stiger betydeligt over mere end 30%, jamen så kan jeg så vælge at gøre brug af den her warrant. Så samlet set en meget, meget speciel aftale. Jeg tror, vi kommer til at se mange flere af dem fremadrettet, fordi det er jo således, at der er masser af penge hos investeringsforeninger og fonde osv., og de vil jo gerne gå ind og påtage sig noget risiko, sådan at det ikke kun er bankerne, der stiller kapital til rådighed for selskaber. Der er mange vilde penge derude. Det er en meget speciel konstruktion, men spændende, og jeg kan ikke se andet, end at den er faktisk god for selskabet. Mm. Jeg kigger også lidt på handelshistorien der i fredags. Det virker lidt som om, at der formentlig er nogen, der er gået på ferie og har haft nogle stop-loss inde i aktien, og de simpelthen bare blev kørt ud der i fredags. Ja. Og det er simpelthen forstærket det fald, der var. Men vi kan så undre os lidt over, at der ikke er kommet en positiv rebound. Det er der faktisk ikke rigtigt. Det er jo yderst begrænset. Den falder også 1,6% i dag. Så der er ikke kommet nogen positive rebound. Der er ikke rigtig kommet køber ind endnu. Og det er nok måske stadigvæk, fordi folk ikke helt forstår det her. Mm. Vi så jo også, at mandag, der var selskabet ude med en konkretisering af den børsmeddelelse, de har lavet fredags. Altså, de ved jo godt, at de åbenbart ikke har fået kommunikeret det her helt korrekt ud til investorerne. Men den er også svær at forstå. Så er det jo godt, at vi har Millionærklubben og John Stihøj, der kan ringe til deres finansdirektør lige og få tingene klar på plads. Jeg har forstået det korrekt. det krydser mine fingre for. Du har i hvert fald købt ind på det, og det har Philip Gunst også her i Millionærklubben. Ja. Kan du have en god dag, John, og tak fordi vi måtte låne dig. I lige måde. Godt, hej. Hej, hej. Så vil det altså, var vi omkring dagens regnskab, som er for Danske Bank. Danske Bank, der sætter sig en 20%, synes jeg kunne se skærmen op, herr Gunst. Ja. Danske Bank, som har conference call, altså i eftermiddag kl. 14.30, som den er nede med 9,5% nu. Det går sgu hurtigt her. Ja. Conference call, hvor altså, at Thomas Borg, administrerende direktør, og deres finansdirektør stiller sig til rådighed for analytikerne, som kan stille spørgsmål til sagen. Regnskabssæsonen er i fuld gang makroøkonomisk, så får vi Jerome Powell, som er chef for den amerikanske centralbank. Han holdt tale i går i senatet, hvor han egentlig sagde, at her går det meget godt, og vi fortsætter med langsomt at hæve renterne. Jeg tror, at det investorerne bemærkede, det var langsomt. Og det fik altså det amerikanske marked til at fortsætte opad. Men her til morgen, Philip, der er vi i gunst. Der er vi i gunst. Ja, det er vi. Vi er i hvert fald gunst. Ja. Vores mail er åben. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Og så tager jeg lige en dyb vejrtrækning. Lars Krøyer, velkommen til dig igen. Er du med os stadigvæk? Absolut. Det var godt. Vi har lånt dig. Du er jo her i Danmark om sommeren på ferie. Du bor normalt i London. Du har skrevet en bog om passiv investeringsfonde. En strategi, som har slået om sig, som er vokset, kan man sige. Den er jo den har en 30-40 år på banen, hvis vi taler USA. Det, der så er sket de sidste 10 år i hvert fald, det er, at den her form for at investere, hvor man lægger sig et indeks, den er blevet mere og mere populær. Mm. Og i USA, der er du 50% af markedet, som er passivt. Det skal så sige, at... en modificeret sandhed, fordi hvad er et indeks? Altså, et indeks er jo sådan set bare en sammensætning af aktier, ikke? Altså, så har det første indeks i verden, tror jeg nok, var Dow Jones fra 1890 eller 95 eller sådan noget. Ja. Hvor de bare tog de 30 største aktier, og så vejede de dem lige. Og det er jo egentlig ikke, det er en lidt sådan en sjov konstruktion af indeks, men faktisk så vi tre i studiet i dag kunne lave et indeks sammen. Vi kunne lave et indeks af aktier, hvor direktøren starter med navnet Peter, og det ville være et indeks, men det ville ikke være specielt relevant eller fornuftigt indeks. Men hvis der var sådan nogen, der fulgte det indeks, så var de jo principielt indeksinvestorer. Så det er ret vigtigt at snakke om, hvad er et indeks, og hvad for nogle indeks skulle man følge. Altså du ser, hvor de helt store indeksudbydere som Vanguard og BlackRock og Deutsche Bank og hvem det end er, jamen de sælger jo en her indeksfonde. Du kan købe indekse for kanadiske mineaktier. Du kan købe indekse for... Gorillaer og laks. Du kan købe alt, hvad du kan drømme om, så skal de nok lave det for dig. Du kan faktisk få dem til at lave specielt indekse for dig. Det koster så lidt mere. Men når man så siger, at der er enormt mange, der følger indekse, så er der jo mange, der bruger dem som en anden form for et spekulativt aktiv. Så det er jo egentlig ikke meget anderledes end bare at købe individuelle aktier. Så hvis du går ind og siger, at jeg vil gerne købe indekse for mine selskaber, der har stor exposure til Afrika, jamen det er jo en ret spekulativ investering. Og ret anderledes end hvad du normalt vil kalde en passiv investering. Så det er ret vigtigt at forstå forskellen på de to. Så den slags indeksinvestering, jeg snakker om, det er, at du skal følge en så diversificeret som overhovedet mulig portfølje, du skal gøre det så billigt, som du overhovedet kan. Og du snakker helst 0,1% i omkostninger om året. Måske endda mindre end nogen tilfælde. Og så skal du gøre det så skatteeffektivt som overhovedet muligt. Så når du siger, at indeksinvestering er stedet, så er det helt rigtigt. Men det er også meget vigtigt at sige, hvad for en slags indeksinvestering. Mm. Altså det startede sådan set, altså det var sådan set fra folk, der har fulgt indeksene i over 100 år. Men det er rigtigt, at det var siden 70'erne, hvor Vanguard, den, som i dag er det allerstørste, egentlig startede og tog fat. Og det er så steget i popularitet, og meget, meget, ligesom mange andre ting inden for finans, var det jo primært USA i starten, og så er det så spredt sig til Europa. Og det er rigtigt, som dansker, det har været enormt frustrerende at se, hvor egentlig relativt underudviklet det har været i Danmark i mange år, men jeg forstår også, det er ved at komme, så det synes jeg er enormt positivt. Det er underudviklet, og det er du også i og med, at vi har, ligesom vi har på, når vi taler aktiebeskatning, vi har en skattestruktur her i Danmark, som har lagt et låg på den her udvikling. Jamen, er det ikke ændret så? Om vi har fået en erhvervspakke, der træder kraft 1. januar, som jeg mener sidestiller ETF'er med aktieinvesteringer. Det er sjovt, ved du, at sidste gang, jeg var i studiet, der var det med politikeren fra Liberal Alliance, hvor han allerførste gang snakkede om det. Der var Joachim Mersa, hvor han havde smidt det på banen, ja. Så der sker ting, mens du er væk fra Danmark. Igennem, så. Ja. Det er Joachim B. Olsen. Joachim B. Olsen på Liberal Alliance. Ja. Ja. Ikke, vi skal være politiske, men det var enormt fornuftigt. Men det er jo en af de årsager til også, at også aktiekulturen i Danmark er lidt underudviklet, ja, i forhold til bare, vi kigger. Ja, det synes jeg er lidt unfair. Det mener jeg overhovedet ikke som fornærmelse. Men at det er jo en af de her ting, hvor der er ikke rigtig nogen, der har interesse i at fortælle dig, at du skal være kedelig og investere i indekser og bare putte dem langt væk og glemme, de eksisterer. Det er da ikke rigtigt. Hvem er det, der egentlig tjener på det? Bankerne tjener ikke noget. Så jeg lover dig, nu ser vi, at det ikke går så godt for Danske Bank i dag. Danske Bank er absolut ikke interesseret i at have den her dialog med nogen, fordi hvis de kan få dig til at betale 1,5-2% om året, hvorfor så 0,1? Mm. Din investeringsrådgiver har endnu mindre interesse i det, fordi der er ikke meget fidus i at fortælle nogen, at de kan egentlig optimere deres investeringsprofil så billigt, og så gør det så lidt ud af den så længe. Mm. Så er der indeksfondene, men faktisk, hvis du ser på indeksfondene, er lidt kynisk, så er der jo mange af dem, de vil da meget hellere sælge det her kanadiske midcap mine indeks, for det koster 4 gange så meget. Så selv de er ude med, altså du kan være helt sikker i finansverdenen, at der er ikke nogen, der er ude på at gøre dig tjenester. Altså sådan man glemmer nogle gange, at de også er købmænd, men ikke just mindre, så har de fleste danske banker nu fået de her indeksfonde på hylderne, fordi de er nødt til, at der er efterspørgsel på det. Men Lars Krøyer, den her snak bliver altid enten sådan, skal du være aktiv, eller skal du være passiv? Mm. Og at du skal være passiv, fordi der, altså på den længere sigt, så handler det om omkostninger ved at handle. Det er der, du sparer. Det handler det egentlig ikke så meget om den snak, der hedder, kan du slå markedet eller ej? Har jeg ret i det, eller hvad? Jamen altså, det er det allerførste spørgsmål, du skal stille dig selv, er, om du kan slå markedet. Og hvis du kan slå markedet, og det er der mange, der prøver på, og så er det sådan naturligvis efter omkostninger, jamen så held og lykke til dig. Og så altså, giv flittet af din enorme formue, som du snart vil få, når du bliver rigere end Warren Buffett. Den overvældende sandsynlighed er, det kan du ikke. Mm. Altså statistisk set er der meget, meget, meget få mennesker, der kan, og det er endda, hvis du glemmer lidt, at der er jo nødvendigvis nogen, der er heldige. Hvis vi havde verdensmesterskaberne i at slå mønt, så er der også en, der vil vinde den. Så det er statistisk set enormt svært. Og der har jeg jo selvfølgelig en baggrund som en hedge fund manager at se, hvad er det, vi ved? Og hvad er det for adgang til analyse og mennesker og teknik og hvad måtte være? Vi har relativt til normale retail eller normale individuelle investorer. Og det er simpelthen ikke en fair fight. Altså det er helt overvældende meget mere, de professionelle investorer har, end en, der sidder hjemme foran computeren i sine boxer shorts. Altså det er også omkostningsfordel. Mm. Så kan du så sige, har vi en chance, det er så et andet spørgsmål, som vores investorer skal gøre klar med sig selv. Mm. Har den her retail-investor chancen? Måske, men overvældende sandsynligt nej. Men det første spørgsmål, du skal stille dig selv, er du som investor mulighed? Er det muligt, at du slår mig? Så det næste spørgsmål, du siger, hvis du siger, det kan jeg ikke, hvorfor giver vi så ikke vores penge til Danske Bank eller andre store investeringsfonde? Og der skal du så ud i en lille smule statistik og sige, at hvis du går ind i en 10-årig periode, og der er meget data om det her, så er det måske en ud af 10 fonde, professionelle investeringsfonde, der slår et indeks, som de så at sige, prøver at følge med. Så selvfølgelig, hvis du har en magisk evne til at vælge den ene ud af de 10 fonde, der kommer til at klare sig bedre end indekset, jamen så gør det. Det er fantastisk. Men medmindre du har en krystalkugle, så er det også usandsynligt. Så Så nu er du ude i, at du kan ikke selv vælge aktierne. Og det skal lige siges, hvad er det, jeg mener med, at du ikke aktivt kan vælge markedet. Jamen det vil sige, når du snakker om Danske Bank, eller Facebook, eller Google, eller Netflix, hvad for nogle aktier kommer til at gå op og ned relativt til markedet? Det er det, vi snakker om aktiv investering. Mm. Passiv investering, hvor du bare vælger hele markedet, på tværs af hele verden, relativt til deres market capitalization, altså relativt til værdien af aktien. Der er nogle små modificeringer der. Og så går du så ind og siger, jamen nu kan du ikke aktivt selv, og du kan også acceptere, at du ikke kan vælge den 1 ud af 10 investeringsfonde, der kan gøre det for dig. Jamen hvad skal du så gøre? Mm. Og det er der, vi er henne. Og der er også mange andre konsekvenser af det her valg, men hvis du kan få ind i dit hoved, at du ikke kan slå markedet, så er der mange naturlige ting, der følger, som vil gøre dig enormt godt på sigt. Hvis vi står og kigger, nu siger du altså langsigtet investor i indeks, du tager verdensindekset for eksempel, hvis du tager en Warren Buffett, som vi jo godt kan lide at hæve frem med legendarisk investor, og han har den her køb- og beholdstrategi, vælger en aktie, og så lægger den og trækker, fordi over tid så stiger markedet. Man må sige, Warren Buffett og Charles Munger har jo gjort det meget godt i Berkshire Hathaway. Mm-hmm. Hvad er forskellen på, at du ligesom vælger dine aktier og lader dem ligge og lader dem løbe, og du tager et verdensindeks, hvor du får en samlet pakke af ting, der både går op og ned, mm-hmm. og så lader den løbe tilsvarende? Så principielt så kan du vælge hele markedet, og så hvad er det? Mm. Altså det er da helt klart, at du ret hurtigt når altså relativt mindre fordele ved at diversificere. Hvis du har en portefølje på 100 aktier, du ikke rører den, og det er 100 store aktier, så har du sikkert ret godt repræsentation af markedet. Jeg vil sige, det er meget nemmere at købe et access-produkt som en ETF eller en indeksfond, der gør det for dig, og sikkert også billigere. Mm. Men det er da klart, det er langt bedre at købe og beholde en portefølje, end det er at handle hele tiden. Det er den største synd, mange investorer gør, at de bruger enorm tid, men også enorm omkostninger på at købe og sælge og sådan vågne en morgen og siger, nu er Danske Bank faldet med, hvad det end var, så lad mig købe den nu. Ja. Det er generelt noget, jeg igen kommer tilbage til, det skal man absolut lade være med, medmindre man kan overbevise sig selv, om at man har en eller anden fantastisk evne til at kunne gøre det, og det er overvældende sandsynligt, det har man ikke. Mm. Og jeg er godt klar over, at der er mange af dine lyttere, der ser på sådan en som mig, og ikke siger pæne ting, fordi det er en enorm game, og der er en enorm spænding, hvor nogen ved at følge med i markedet. Og det her er ført alt sammen, hvis jeg må sige en ting til om det. Når du kan købe markedet, så kan du købe det næsten gratis. Hvis du så selv går ind og vælger at bruge enorm tid på det her, så værdisætter du din tid til nul, sandsynligvis, medmindre du har en masse art performance. Mm. Men du må heller ikke glemme, at du kan få markedets afkast gratis. Så det eneste, du egentlig bliver betalt for med din egen tid, det er det, du klarer dig ekstra med. Mm. Og selv hvis du klarer dig ekstra et enkelt år, er det ordentlig statistik at sige, at jeg gjorde det bedre et år end markedet? Selvfølgelig er det ikke det. Men det er klart, at vi alle sammen har en tilbøjelighed til at huske vores vinder og glemme vores taber, og så derfor så tror vi alle sammen, at vi er bedre, end vi er. Jeg tror egentlig, at det fælles for alle, inklusive vores lytter, er, at vi egentlig bare gerne vil tjene nogle penge og have et godt afkast. Jamen, absolut, og så er der også jo nogen, der lever af det, ja. Og der er nogen, der finder, at det at følge markedet også er en måde at følge helt verden på. Og det er derfor, jeg siger, hvis... Ja. Min holdning er, at hvis du vil tjene penge i aktiemarkedet, og du ikke har en evne til at slå markedet, hvilket langt de fleste ikke har, så skal du være passiv investor. Mm. Philip Gunns, du er forholdsvis ung, men har jo været en del af gamet i en 3-4 år, og din strategi er jo lidt som Lars Svendsen, at du er langsigtet investor. Kan du ikke til det? Ja. Tak. Har du på nogen punkt i din overvejelse omkring din strategi tænkt det at være... og lægge dig i et indeks, og så bare i situationstegn følge med? Jeg har faktisk, så sent som her i løbet af det sidste halvår, har jeg faktisk overvejet at tage en relativt stor del af min portefølje ud, og vælge at smide den ind i en indeksfond, primært også fordi jeg er så ung som jeg er, så der er jo en del af min portefølje, som jeg godt kan allokere til at sige, så har jeg x antal kroner om 20 år. Mm. Så det er absolut en tanke, der har strejfet mig flere gange, og det er jo også lidt det, som Lars er inde på i forhold til det her med, at jamen, udgifter og omkostninger er jo en stor del af det her spil. Jeg har jo flere gange i hvert fald starten over brokket mig omkring den portefølje, I har allokeret til mig med 100.000 sammenlignet med Lars Persson og Lars Svendsen, som har 250.000, hvor den store forskel er jo, at hver gang jeg skulle handle med mine 100.000 i internationale aktier fra Nordnet, så koster det mig 0,1% af min portefølje, hver gang jeg laver en handel. Og det er jo også lidt tankevækkende et eller andet sted, fordi at nu sidder jeg med 100.000 her i min nærklubben. der er jo mange, i hvert fald i mit segment, derude, der sidder med markant mindre end mig. Så det vil sige, at hver gang de laver en handel, så koster det dem markant mere end 0,1% af deres portefølje. Samtidig som Lars siger, så forsøger de at sætte sig ind i det ved at bruge ekstremt meget tid på det. Men får de reelt set et afkast ud af at bruge så meget mere tid sammenlignet med, hvis man satte sig i mange? Nu prøver jeg lige at gå ind på Vanguard hjemmeside og prøve at finde nogle af de fonde, de har i deres portefølje. Deres egen, den der hedder, der følger det amerikanske stockmarked, har jo, hvis du investerede 10.000 kroner tilbage i 2008, havde været 26.000 det er så dollars. 10.000 dollars i 2008 havde været 26.000 dollars hver dag. Så det kan man sige igen, uden nogen som helst form for arbejde, uden nogen som helst form for interesse i aktiemarkedet, kunne du have placeret 10.000 for 10 år siden, og kunne have næsten tredoblet dine penge, hvilket er ret sigende. Så kan man sige, jamen det er et bullmarked, og der er sket meget, og vi har kun været i option. Men igen, kunne du have gjort det bedre, jamen så tillykke med det, men kan du gøre det over 10, 20, 30 år? Jamen det er måske det, vi i virkeligheden skal tage som benchmark. Men det er egentlig ret interessant, du siger det, fordi det er, altså man kan sige, hvad får man ud af at investere i aktiemarkedet? Og det er jo et fair spørgsmål, for det er ens penge ryger hen. Hvis du ser på tværs, og så kan du også gå ind og sige, at det amerikanske marked, det er jo lidt at pege på succeshistorie, i hvert fald det sidste århundrede. Ikke? Så hvis du tager alle aktiemarkeder i alle verdens lande og justerer for alle crashes, med andre ord, du ville også have haft penge i Rusland i 1915, og Japan i 1994, eller hvad det var, så har du med en historisk risiko, som ligner den historiske aktierisiko, haft en forrentning på cirka 4,5% over inflationen. Ja. Så man kan sige, jamen, hvad skal man forvente i aktiemarkedet? Jamen, hvis du siger, at aktiemarkedet kommer til at være lige så risikofyldt, som det har været historisk, så er det måske ikke et helt åndssvagt tal. Men vi ved også, at det kan falde med 50 eller mere, og det kan stige med 50 eller mere. Så det er jo klart, at risikoen er jo ikke for alle. Men når man snakker lidt om, hvad forretning man sådan, med en vis fornuft kan sige, jamen, så er det ikke helt skævt. Det næste, som man så kan sige, jamen, og det er så bevæger man sig lidt ind i spekulationsområdet, men hvis du ser på det er sådan en historisk forretning for den historiske risiko. En ting, vi faktisk kan sige noget om, det er risikoen i markedet. For der er jo et marked for markedets risiko. Det virker lyde som dobbelt snak. Men der er jo et marked for, hvor volatil markedet vil være fremover. Altså VIX eller... Ja, VIX det er så en måned, men ja. Du kan gå længere. Du kan gå et år eller to år ud i fremtiden. Det er så mindre likvid. Ikke? Men der kan du så sige, jamen hvis nu, at markedet siger, at de næste to år vil markedet være mindre risikofyldt, end det har været historisk. Er det så ikke lidt paradoxalt, at vi siger, jamen, det er mindre risikofyldt, end det har været historisk, men vi forventer samme forretning? Det virker ikke rimeligt, eller vi får mere for mindre risiko. Mm. Så der er faktisk også forskning, der antyder, men der er ikke godt nok data endnu, men der antyder, at i perioder med højere risiko er forretning i aktiemarkedet er højere. Det giver jo alt muligt mening. Du får mere forretning for mere risiko. Ja. Så det er ret interessant at sige, jamen lige nu har vi faktisk mindre fremadrettet risiko, end vi har haft historisk. Så det er ikke helt urimeligt at sige, at vi skal regne med mindre forretning. Og det er der noget, jeg selv tror på. Der er ikke noget, der er gratis. Heller ikke men det er jo typisk, at når det går rigtig godt, så siger verden, at der er mindre risiko, men vi forventer stadig for større forretning, hvilket måske er lidt naivt. Så det er i hvert fald noget at skrive sig bag i øret. Lars Krøyer, nu var du så inde på, at ligesom der er i aktiemarkedet, så er der også en spekulativ del af det at spekulere i indeks, hvor du også handler hurtigt og på daglig basis. Og så er der den langsigtede investering. Hvis nu man gerne vil sammensætte en portefølje inden for det her langsigtet, hvad er det så for nogle indeks, man skal kigge på? Altså, der er flere af dem. Altså, jeg vil absolut kigge på Vanguard. Det er sådan set ikke så vigtigt, hvad indekset hedder. Det er, hvad det er. Og der er jo, du skal prøve at få så bredt og så billigt som muligt. Og det er jo så verdens aktier. Der hedder MSCI World, som er lavet af Morgan Stanley, som der er mange, der følger. Man må heller ikke glemme, for grunden til, at Vanguard er lidt billigere, det er, at det hedder ikke MSCI World. Så hvis du går ind et sted, der står MSCI World Index, lavet af Danske Bank eller en eller anden, jamen så skal de jo betale noget til MSCI. Det kommer ryge ud af din lomme. Mm. Det er ikke meget, men der skal betales noget. Så find det bredeste og billigste indeks, og så find ud af, hvad det hedder, og så find den mest skatteeffektive måde at købe det på. Det er ret vigtigt, faktisk. Ikke? Fordi hvis du køber en skatteeffektiv måde, jamen, så ryger meget af fordelene ved at gøre det her. Mm. Altså, det er ret vigtigt. Så skal du også kigge på likviditet, selvom det er for de fleste mennesker, er det ikke rigtigt vigtigt. Der er enorm likviditet i langt de fleste af de her ting. Mm. Der er så en anden ting, jeg lige vil nævne, Nu vi snakker om indekser, der er også en enorm tilbøjelighed blandt folk til at købe indekser fra deres eget land. Så for danskere at købe danske indekser. Det er faktisk danskerne køber også Novo. Vi vil helst ikke ud over det danske... Altså aktien Novo. Ja. Altså... Er der jo undgående nogen, der køber den? Men, nej, jamen, men man det har en jeg mener, at for som, det. Dansker, det var bare, det som dansker har du typisk allerede en enorm eksponering til den danske økonomi. Du har dit job her, du har nogle gange dit hus, din lejlighed, du har din fremtidige jobmulighed, du har sikkert din uddannelse her, du har sikkert din partner er det samme. Hvis du derudover går ud og køber danske aktier, så er du faktisk skyldig i at gøre præcis det modsatte af det, diversificering prøver at gøre, nemlig at sprede risikoen. Så faktisk, hvis du skulle gøre noget, skal du helt lade være at købe danske aktier. Du skal købe aktier fra alle andre steder end Danmark, eller Sverige også. Så det, et verdensindsigt også gør for dig, det er jo at sprede risikoen til steder, hvor, altså, hvor du sikkert aldrig har været, eller mange ikke har været. Og det har du så eksponering, så du har eksponering gennem verdensindeks til australiske aktier, japanske, kinesiske, amerikanske osv. aktier. Hvilket er langt bedre end at putte flere æg i den barskurv, som du allerede har, nemlig den danske økonomi. Så hvis Danmark kommer til at flyve med 5% økonomisk vækst de næste 10 år, så bliver du allerede belønnet på alle mulige måder for det. Hvor hvis Danmark ryger helt, eller hvis det ikke er nogen ønsker det, så har du i hvert fald et sted, hvor du er mindre eksponeret, nemlig din diversificerede aktieportfølje. Mm. Og det er jo et markedspsykologisk term, som jeg er i hvert fald dykket meget ned i markedspsykologi, og det her med home bias, det her med, at man typisk har en tilbøjelighed til at investere meget i de lande og de områder, som man selv befinder sig i, fordi det er sikkert. Det er jo desværre en ting, som ikke just er en positiv ting, fordi at man nærmest har skyklapper på og ikke rigtig åbner syn, og det er jo... Man kan sige, for amerikanerne har det jo været deres held, at Nasdaq og nogle af de her store tech-indeks, de har klaret sig suverænt, fordi nu, når jeg kigger på et for at sammenligne, så Vanguard har også den, der hedder International Stock, som er mere bredt. Den er fordelt over mange forskellige lande og markeder, som ikke har performet nær så godt. Den er kun op med $5,000 sammenlignet med $10,000 investering over 10 år, sammenlignet med Nasdaq, som er op i 36.000. Så man kan sige, det handler også om et eller andet sted at finde sin risiko og finde, hvad der ligesom passer til ens... Men det er klart, mange markeder har forskellige risikoprofiler, sådan er det naturligvis. Jeg vil så sige, med netop det her, der er jo også en enorm tilbøjelighed, når vi snakker om indeks, der er også et helt marked af indeks, hvor det, de kalder... altså, hvor de skaber indekser af aktier, der har klaret sig godt historisk, fordi de simpelthen er nemmere at sælge. Mm. Altså, det er sgu sådan lidt frækt, ikke? Men selvfølgelig gør de det, når de kan sælge dem. Så der er masser af indekser, du kan købe af tech-aktier, eller medtech-aktier, eller biotech. Der er sgu, der, ja. Vi har gang i en indeksdiskussion her i Millionærklubben. Jeg har Lars Krøyer med i studiet sammen med Philip Gunst. Tom Hårgaard, har jeg dig med på telefonen? Herre Hårgaard? Det havde jeg så ikke. Det kan være ham herover. Tom Hårgaard, er du med os? Nej. Okay. Jeg suser rundt her og prøver at finde noget teknik, der virker. Det spørger jeg i studiet. Hallo, Tom. Der var du. Hej, Tom. Jamen ved du hvad, jeg skal have styr på mine knapper. Velkommen til, herre Hårgaard. Du er med i Millionærklubben. Jeg var bange for, at jeg havde tabt dig der. Nej. Det gør du. Nej, jamen, du taber mig aldrig, herre Hårgaard. Jeg starter bare altid med en gang telefonfis. Vi har talt lidt om passive investeringer her i Millionærklubben. Jeg ved ikke, om du har haft lejlighed til at lytte med. Har du nogensinde overvejet og lænde dig lidt tilbage i hængekøjen, herre Hårgaard, og lægge dig i en indeksfond, og så slappe lidt af og tælle dine millioner? Ja, det har jeg bestemt. Første gang var i 2010, og tænkte, ej, det her race, det gider jeg ikke mere. Men det holder bare ikke særlig længe. Der sker for meget op i bikuben, og jeg skal have noget at lave. Så jeg ved godt, at oddsene er statistisk imod mig, når jeg trader. Det var spændende at læse Warren Buffett i 2007. Han lavede et $1 million væddemål med en hedgefond. Jeg ved ikke, om I allerede har talt om det her. Men det var egentlig meget... jeg skal nok gøre det kort. Men hans tese var, at dem, som er buy and hold i solide aktier, de vil outperforme dem, som måske er mere market timing orienteret. Og jeg tror, at vedmålet kørte i 10 år. Det var så en lang nok sample-periode. Og over de 10 år, der formodede S&P 500-indekset, som Warren Buffett vedede på, ville stige mere end dem, som var mere market-timing-orienteret. De steg med 7,1% annually, mens mens dem, som var engageret i hedgefonde, ikke tilnærmelsesvis kom i nærheden af de procent afkast. Så der er afgjort et argument for at vælge kvalitetsaktier, hvilket er Warren Buffetts tese. Og det er jo ligesom det, som indeksfonde og passive investorer, de prøver at gøre, er at prøve at finde nogle solide navne, og så egentlig bare læne sig tilbage. Og det er jo fint, at det er jo absolut også det, som Warren Buffett bliver ved med at tale om ham, men han siger jo egentlig bare, at jeg vil gerne købe firmaer, som jeg virkelig stoler på, så hvis aktiemarkedet lukkede i morgen, så vil de her firmaer stadigvæk fortsætte med at tjene penge. Mm. Kender du til det her vedmål, Lars Krøyer? Du står ja, det, det, er svært, det er svært, som i hedgefondindustrien. Faktisk kender jeg Ted Seides fra Prodigy, som lavede vedmål med Warren Buffett. Og det er altid, jeg er altid grinet lidt af det, fordi han er absolut ikke en ubegavet person. Men en af hovedårsagerne til, at han lavede vedmålet, var, at han var ved at starte en investeringsfond. Og det er jo simpelthen lidt svært at få PR, når der er tusindvis, der starter. Og hvis man så laver et vedmål med Warren Buffett, så ringer telefonen hele tiden. Så for ham har det været genialt. Altså, han rejste den 1 million dollars, han ja, det var, jeg tror, return on investment har han nok fået. Han har simpelthen, det har været den helt store kup for ham. Ja. Det overraskende var, at Warren Buffett svarede. Ikke? Fordi, altså, han er jo ikke... Han tog ikke handsken op. Jamen, så han tog til Omaha og købte sig ind i en af de her lunches, som Warren Buffett til, altså, man kan købe via en auktion. Ja. Adgang til en lunch med Warren Buffett, det ryger for en formue, men der var han en af seks, og det var... Så lavede han vedmålet, og så... Jeg ved faktisk, om det ikke var lige der. Men det var sådan, det skete. Ja. Det er absolut... Men det er helt, jeg er helt enig i, at et bullmarked har en hedgefond. Det er sådan, han laver en, det, der hedder en seed capital fund of funds. Jeg har ikke en chance for at følge med. Det er jo heller ikke det, de prøver. Nej. Men det er helt rigtigt. Mm. Men Tom Hårgaard, hvis du kigger på dine resultater over årene... Jeg ved, vi har haft dig med de sidste 5-7 år, så vi kender efterhånden din edge. Men har du så fået penge for den tid, du har brugt i markedet? Imod at jeg måske fik et normalt job, hvor man ja, eller lagde dig et indeks, ja. Ja, eller jeg vil afgjort have slået. Ja, jeg må sige ja til begge dele, fordi det er jo lidt svært at forestille sig et firma, der vil betale mig så meget for at komme på arbejde. Mm. Og jeg har helt afgjort tjent mere end en gennemsnitlig 7,1% annually. Og det er ikke bare på min trainingkonto, men det er også på min formue. Så det vil jeg sige ja til. Mm. Men omvendt vil jeg også sige, at det der med at leve et balanceret liv, det er jo nok heller ikke noget, som jeg abonnerer på. Min dag starter ofte... Vi skal godt være ærlige. Jeg sidder foran skærmen lidt over 5. Mm. Og det er der ikke særlig mange mennesker, der gør. Og det er egentlig det sidste, jeg gør, når jeg går i seng om aftenen. Det må så indrømme, at jeg går tidligere i seng for at kunne holde den her arbejdsrutine. Men jeg kigger på markedet som det sidste, jeg gør, inden jeg går i seng. Så jeg lever under de finansielle markeder. Og om jeg handler det på en 5-minutters graf, eller jeg er langtidsspekulerende i gulds op- eller nedture, det er stadigvæk en del af mit liv. Det er det, jeg gør. Så der er ikke så plads til så meget andet. Jeg har ikke set så meget som en eneste fodboldkamp i World Cup'en. Jeg fik lige lov at se Wimbledon-finalen. Ikke fordi jeg på nogen måde skal forherlige det, jeg gør, eller helliggøre mig selv. Men jeg lever under det, jeg gør, fordi jeg kan mægtigt godt lide at være engageret i spekulation. Fordi det er interessant, det er som et skakspil, og tingene ændrer sig hele tiden, og flot flytter sig rundt og positionerer sig anderledes. Så passiv investing er nok ikke for mig lige nu. Der er måske lidt for meget energi heldigvis tilbage i kroppen, men afgjort senere i livet vil jeg da sige, nu vil jeg bare, jeg vil være glad for. Der kommer også et tid på ens liv, hvor man gerne vil have vækst, og så kommer der et tidspunkt i ens liv, hvor man egentlig bare gerne vil nyde frugten af det, man har arbejdet for igennem livet. Vi håber, der er lidt saft og kraft tilbage der nogle år endnu, Tom Hårgaard, du kan være med os her. Men når du så, du er, har jo øret så tæt på vandrøret, man næsten kan få. Hvad er det for nogle historier, der kører i markedet PT? Okay, der kører jo så en masse historier, så man bliver jo ligesom nødt til at abstrahere fra noget af det, men nogle af de ting, som jeg synes er spændende, lige nu i hvert fald, det som bevæger sig i mit univers, det er hvordan Nasdaq-indekset og Nasdaq-aktierne outperformer alt andet. Og der er mange røster derude, der drager paralleller mellem, hvad vi ser nu og hvad vi så i 2008, også i 2000. Det er egentlig spændende at være en historiker på den måde. Det er spændende at være en aktiemarkedshistoriker og også være en spekulant, fordi, som man siger, selvom historien aldrig fuldstændig gentager, så rimer de ofte nok til, at man kan drage nogle paralleller, man kan tjene penge på. Det er det, vi kalder mønstergenkendelse. Og jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at drage en parallel med, hvad jeg så i 2000, hvor Dow Jones stod stille, mens Nasdaq steg med 91% fra midten af 99 op til omkring midten af 2000. Det er jo det interessante fænomen at have et så stort et indeks som Dow Jones, som ikke gør noget over et års tid, mens du så har et tech-indeks, som stiger med, ja, nærmest fordobler. Det er jo nærmest uhørt. Så når du så ser, at Dow Jones står stille, og Nasdaq stiger og stiger og stiger, men så kan man jo ikke lade være med at tænke tilbage på, om det kan jeg godt huske, hvordan det her det endte sidste gang. Og det var jo absolut, det endte jo absolut ikke med, at folk stod og klappede i gaden. Så forudsiger jeg, at Nasdaq er ved at vende om. Det er det, der er desværre, når man har med en boble at gøre. Og det mener jeg, det er til en vis grad. Det er en boble, fordi folk har svært ved at finde alternativer til aktiemarkedet. Fordi der vidteligt ikke er særlig mange alternativer. Men Tom, sidste gang Nasdaq og boblen sprang, der havde vi jo heller ikke Amazon, der havde vi ikke Facebook, der havde vi ikke Netflix, som altså fangeaktierne. Apple var der selvfølgelig, men til at trække, det er jo nogle andre aktier, der trækker hesten i øjeblikket, som har en helt anden struktur. Okay, kan du høre min stillhed nu? Ja, det kunne jeg godt. Du er lammet. Ja, fordi det er næsten ligesom, når folk siger, den her gang er det anderledes. Det er sjældent anderledes. Du har fuldstændig ret. Selvfølgelig er det andre aktier nu end dengang. Dengang, og der var det farmafirmaer, det var Genome Gene Map, som var det helt store, som skulle kurere alle vores sygdomme i al evighed. Og selvfølgelig er strukturen anderledes. Men der er også mange af de her firmaer, som selvom de har en anderledes struktur, er blevet gejlet op af en begejstret befolkning, som er entusiastisk omkring at være engageret i aktiemarkedet. Og hvem ville ikke være glad, hvis de havde købt Facebook? For eksempel, jeg købte jo selv Facebook efter den her nedtur, da den her dataskandale brød ud for nogle måneder siden. Og dem, som var der var våget nok til at købe i 150, kan nu se, at deres Facebook-aktier er oppe i 205, 6, 7, 8 stykker. Det er jo fantastisk at være engageret i aktiemarkedet, når man rammer rigtigt. Og jeg skal på ingen måde sige, hvornår den her boble ender. Jeg kan kun drage nogle paralleller med, hvad jeg har set før. Og så må folk jo ligesom tage deres egen stilling til, hvad de vil gøre. Er jeg kort Nasdaq? Nej, det er jeg ikke. Men en af de ting, som jeg nu kigger på, fordi det er vigtigt at holde sig for øje, at aktiemarkedet består ikke bare af et aktiemarked. Inden for aktiemarkedet har du to meget vigtige komponenter. Du har det, der hedder de gamle generaler. Og så har du dem, der hedder du fodsoldaterne, som der har masser af dynamit i gummiskoene. Og Nasdaq tilhører den sidste gruppe, mens Dow Jones tilhører den former, eller den første gruppe, det vi kalder de gamle generaler, det du ved, IBM, General Electric osv. Og der tror jeg, at Dow Jones står ved en krydsvej her i den næste uges tid eller to. Og enten så formår den at skabe nok købsinteresse omkring sig selv, og så skal vi op omkring de 26-27.000 igen i Dow Jones. Eller også så har det, der startede i 26. januar i år, det var simpelthen bare den første del af en bevægelse nedad. Og det vi så har set siden februar-marts måned, den her korrektion opad, det har simpelthen bare været en korrektion, og så får vi en næste bevægelse nedad. Og det er det, der i nogle grene af aktieanalytikerbranchen hedder den tredje bølge. Og den er sjældent mindre end den første bølge. Det kan den af rent tekniske grunde slet ikke være. Og det betyder så, at vi får en rigtig, rigtig grim sommer. Og det tror jeg, vi finder. Jeg skal ikke kunne spå lige nu, om det bliver den ene eller den anden vej. Og det er ikke, fordi jeg på nogen måde vil hedge mig selv for at sige, at jeg ikke vil fremstå her i radioen og ikke sige, om jeg tror, det skal gå den ene eller den anden vej. Men det plejer du heller ikke at holde dig tilbage for. Nej. Nej, netop. Men jeg kan simpelthen ikke lige nu overskue, hvad vej det er, vi skal. Så jeg tror, vi står ved en krydsvej. Og hvis vi begynder at bevæge os op over de næste 3-4 uger, så tror jeg, der er en rigtig god chance for, at vi får en rigtig, rigtig fantastisk slutning på 2018. Men hvis vi ikke kan holde skansen her omkring de 25.000 i Dow Jones, så tror jeg desværre, at vi skal ned under de slag på tasken under 20.000 igen. Så, så, så, så vi er altså ved en krydsvej. Det kan gå begge veje. Ja. Tom Hågaard siger... Og det lyder sådan, at det får jeg absolut ikke nogen brownie points for at sige. Men jeg håber ved at forklaringen ved, og ligesom at forklare, hvad det er, der ligger tilbage på den her Nej, men vi har jo snakket om de sidste par måneder, den her trading ring, så nu står vi lidt stille. Og sidste uge, vi havde dig med, der sagde du, at du er kontant i din millionærklubportefølje for største parten, fordi du gerne vil have en korrektion, specielt i fangaktierne. Er det en strategi, du stadigvæk holder ved? Ja, det gør det. Mm. Og det gør jeg netop fordi du har den her, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det en dislocation. Du har en dislocation mellem de gamle generaler og fodsoldaterne. Mm. Jeg har det svært ved at kalde Nasdaq fodsoldater, fordi det er et stærkt indeks, som driver væksten inden for aktiemarkedet. Men den dislocation kan sjældent holde ved, og et af dem må give. Og det kan godt være, at det er Dow Jones, som så tiltrækker nok penge til, at vi kan skubbe op mod de der 27.000 igen. Det vil være fantastisk for investorer. Mm. Jeg siger bare, hold lige øje med tingene, fordi det kan hurtigt gå den anden vej. Lige så hurtigt, som det nu gjorde i januar måned, hvor alt så godt ud, og pludselig så vågner vi op en morgen, og så er Dow Jones nede med 5% på en dag. Mm. Tom Hågaard, inden jeg slipper, så ved jeg, at Philip Gunsen sidder trip efter for at vide, hvor ligger du på i porteføljen? Hvad er du op med procentvis? Det har jeg ikke engang kigget på, men jeg sendte dig en update de sidste uger. Eftersom jeg intet har gjort, er jeg så ikke stadigvæk på de der 278.000? Det kan vi godt blive enige om, hvis det er det. Hvorfor har Philip kun fundet 100, og alle de andre fået 200? Fordi de er nogle nærerøve. Er det rigtigt? Ungdommen skal udfordres lidt. Tom Hågaard har selv lagt 250 kroner på bordet. Ja, undskyld, Tom, det var ikke sådan ment. Nej, det var helt unfair. Det er en anden snak, Lars Krøyer. Tom Hågaard, vi mødes om en uge, og så ser vi, om vi har steppet den ene eller den anden, til den ene eller anden vej på den her... nu kan jeg heller ikke... Krydsvej, tak. Og så må jeg så sige til Philip, at hvis det ikke giver dig 100 næste gang, så giver jeg dig personligt 250. Ja, den deler Tom og jeg, så jeg er med til Philip her. Tak, de herre. Tom Hågaard, kan du have en god handelsdag? Vi tales ved. Tak. Hej. Det er vi simpelthen lige nødt til at have som pejlemærke, det her program. Det var sgu da godt, du kom med i studiet i dag, Philip Gunsen. Der hæver du lige 150.000 hjem i lommen der næsten. Lars Krøyer, Rasmus Kjern spørger lige her på mailen. Hvis du skulle vælge mellem amerikansk eller europæisk indeks lige nu, hvad vil du så vælge? Hvad vil jeg? Hvis du skulle vælge USA eller Europa? Som investering lige nu, ja. Det har jeg faktisk ikke en holdning til, hvis jeg skal være ærlig. Hvis jeg skulle vælge, så ville jeg købe dem, begge to. Altså i den proportion, som værdien siger, det er sikkert 3/4 eller en 1/4. Man må heller ikke glemme på, at med amerikanske aktier, de er typisk overrepræsenteret i de store indekser, men amerikanske aktier har også meget større indtjening uden for USA's grænser end mange andre. Aktie har. Så det er derfor, at den koncentration, som man ofte ser i USA, er ikke så slem, som der er nogen, som aktieindekset kunne antyde. Men så jeg havde at give et vagt svar til specifikt spørgsmål, men det må det blive. Ja, det kunne jeg høre. Else Greve spørger her, hvordan kan det være, at ETF generelt falder procentvis mere end de bagvedliggende aktier, hvis markedet tager sig et kraftigt fald? ETF'er falder mere end de bagvedliggende aktier? Hvis markedet tager sig et kraftigt fald, altså det samlede indeks... Nej, så kan du lave arbitrage. Der er jo noget, der hedder indeksarbitrage, hvor du kan sidde og spille ETF'erne mod de underliggende aktier. Mm. Og hvis der er stor nok forskel, kan du tjene penge på det. Du kan gå begge veje. Du kan shorte ETF'en og købe aktierne, eller købe aktierne og shorte ETF'en. Ja, det var det samme, men ja. Lars Krøyer, du har skrevet en bog, der hedder Investing Demystified, som handler om de her passive investeringsstrategier. Jeg kan anbefale den. Og så kan man altså google passiv investeringsfonde, og så kommer der en skov frem, både af danske og udlandske. Man selv, jeg faktisk lavet, hvis jeg lige må... Kommer der reklame nu? Ja, nej, men jeg tjener ikke noget på bøger eller noget andet, fordi jeg giver det hele til velgørenhed, men jeg har lavet en YouTube-kanal netop, fordi det er jo ikke alle, der har sætter sig ned og læser 250 sider om en indeksinvestering. Nej. Og det er så nogle gange sikkert sundere af samme årsag. Men så min udgiver bad mig om at lave et par videoer, hvor jeg sådan meget simpelt sprog fortæller, hvad indeksinvestering er. Så hvis man kan stave mit efternavn, så kan man finde mig på YouTube. Man kan finde Millionærklubbens Facebook-side. Jeg tror også, jeg lagde den ud sidst. Der lægger jeg den ud. Og så kan jeg også sige, at du tjener heller ikke penge på at rådgive. Lars Nej, det er overhovedet ikke. Du er helt din egen. Det er du også, Philip Gunst. Tjener du penge i dag? Det kan du høre. Er markedet oppe? Jeg ved med en band på at gøre. Danske Bank, den sejler ned. Den er nede med over 10% nu. Til gengæld så svenskerne, de er også lidt rettet forkert mod hinanden i hvert fald. Ericsson op med 9,5%, Modern Times Group ned med 19%, og så har vi nogle af de andre, Evolution Gaming og Leo Vegas også oppe. Mm. En ny hæftig regnskabsdag, og Danske Bank lader sig korten på bordet i dag, og så er der conference call kl. 14.30, hvor Thomas Born skal sætte nogle ord på det her regnskab, hvor hvidvaskningssagen altså fylder rigtig meget. Vi er tilbage igen i morgen. Du og jeg, Philip Gunst, vi får Thomas Tang fra Medium Vest med os i studiet. Klokken den er 10.